Mektup derken şiir oldum Akdene. Darılırsan ben ölürüm unutma dost. Taze sarmaşımda hoyrat bedene bedene. Sarılırsan ben ölürüm de muy, unutma dost, unutma dost, unutma dost, unutma dost. Sarılırsan ben ölürüm de muy, unutma dost, unutma dost. Taze sarmaşımda hoyrat bedene bedene. Sarılırsan ben ölürüm de muy, unutma dost, unutma dost, unutma dost, unutma dost. Sarılsan ben ölürüm de muy, unutma dost, unutma dost. Unutma dost. Dirilirsen ben ölürüm de uy, unutma dost, unutma dost. Aman gömül toprağıma da yaptım türbeni, ey türbeni. Dirilirsen ben ölürüm de uy, unutma dost, unutma dost, unutma dost, unutma dost. Dirilirsen ben ölürüm de uy, unutma dost, unutma dost.